Yusuf keyin javoy amakisinikidan chiqib, akasinikiga yurmadi, balki orqaga qaytdi. Chunki ko'rgani va eshitganlaridan mutassir bo'lib ezilgandi. Nahotki, o'ylanardi u. Bitta yarimjon kampirning yeb ichishini ta'minlash shuncha qiyin bo'lsa, axir u kenjavoy amakining o'z onasi-ku. Kishi o'z onasidan ham biror narsani qizg'anadimi? Yoki ular shunchalarni ochormi? To'g'ri, qiyinchilik, taqchillik bor, lekin och qolib o'lgan odamni hali eshitganimizcha yo'q. Holbuki ahvol u darajada yomon ham emas-ku. Yoki bo'lmasa kenjavoy amakining aytganlari rostu, enam yosh bolaga aylanib qolib shunaqa gaplarni aytyaptimi? Axir gap so'zlari joyida kabi ko'rinmadimi? Nahotki u o'z bolalarini begonalar oldida izza qilishga botinsa. Yusuf shu xayollar bilan otasining uyiga kirib kelganida butun oila to'planib uni kutishayotgan edi. Hatto alohida joyga uchirma bo'lib chiqib ketgan Amir va Obidlar ham bola chaqasi bilan kelib o'tirishgandi. Yusuf hali ko'rishmagan qarindoshlari bilan bir-bir so'rashib chiqdi. Nihoyat hammalari o'tirishgach, Halima aya duo qildi. So'ng Yusufga yuzlanib dedi: "O'g'lim, Elbekni ko'rmadingmi yo'lda? Akanglar kep qolishganiga izingdan yuboruvdik, aytib kelgin deb." "Yo'q, ko'rmadim." "O'zi kelib qolar, xavotir olmang," deb Yusufga murojaat qildi Amir. "Uka, qalaysizlar, sog' salomat yuribsizlarmi?" "Shukur, aka, tinchmiz. O'zlaring bolalarni katta qilyapsizlarmi? Qiyin emasmi?" "Qiyinchilik? Bu Xudoning bandasiga yuborgan bir sinovi uka. Dunyo esa sinov maydoni. Shunday ekan, noshukurlik yomon. Namoz o'qib Xudoga yolborish kerak. Hadeb, u yo'q, bu yo'q, ertaga ocharchilik bo'larmish deb vahima qilish o'rniga boriga shukur qilib yashashni o'rganish lozim. Nafsni qo'yib yuborsa, u nimalarni qo'msamaydi deysan? Payg'ambarimiz butun islom dunyosining rahbariga aylangan vaqtida ham juda faqir hayot kechirganlar. Uylarida kunda bir marta qozon qaynagan yo qaynamagan. Yemishlari xurmoyu suv bo'lgan. Bizchi? Biz eng qiyin davrlarda ham o'sha xurmocha yemishga qanoat qilamizmi? Nazarimda odamlarning ko'zi och. U yo'q, bu yo'q, bundan buyon u narsa bo'lmasmish degan gaplar og'izlardan tushmaydi. O'zlari talvasada astagfirulloh deb yoqib ushlaysan kishi. O'g'lim, sen aytayotgan xokisor kishi payg'ambar, deb gapga qo'shildi Odil aka. Xudoning elchisi. Endi menga o'xshagan hamma qatori odamning taqvoyu miskinlikda unga teng kelishi nihoyatda mushkul. Sen aytganday faqat namoz o'qib boriga shukur qilib yashash bilan hech narsaga erishib bo'lmaydi. Adashmasam, unday odamlar zohid, tarki dunyo qilganlar bo'ladi. Buning ham yaxshi, ma'qul tomonlari bordir albatta, lekin bu yo'lni butun xalq qabul qilsin deyish noto'g'ri. O'sha musulmonchilik rosa gullab yashnagan davrda ham devonayu qalandarlar mingtadan bitta chiqqan yo chiqmagan. Biz ozmi ko'pmi urusni tarbiyasini oldik. Bu yoqda televizor, gazeta, jurnal degan narsalar dunyoning naqd narigi chekkasidagi yangiliklarni ko'rsatayotgan, yozayotgan bo'lsa, olam o'zgarib ketgan axir. Ota, siz ham tushuning. Sahih hadislarda aytilishicha, hatto islomning o'zida 73 ta yo'l paydo bo'ladi. Shundan 72 si botil. Ulardan yurganlar to'g'ri jahannamga tushadi. Faqat bittasinigina to'g'ri yo'l bo'lib jannatga olib boradi. Amir, men ham bilaman. Har qaysidan to'g'ri bo'l deydi. Sen aytayotgan namoz va haj bularning bari ana shu birgina gapga olib boradi. Odamning mana bu yeri, Odil aka chirap ko'ksiga nuqib qo'ydi. Toza bo'lsin. Agar bo'lmasa, uning 100 yil qilgan toat ibodati bir pul. Lekin ota, dinda to'g'ri bo'lsang bas, namoz o'qimasang, roza tutmasang, zakot bermasang, hajga bormasang ham bo'laveradi demagan. Demak, bularni ham bajarish zarur. Bularning ham tagida kishini halollikka, nochor odamlar holini bilib, ularga yordam berib, odam bo'lishlikka undash bor. Siz o'zingiz namoz o'qimaganingiz uchun Xudoning farz qilib qo'yganlarini faqat to'g'rilikkagina burib qutilmoqchi bo'lyapsiz. Axir namoz dinning ustuni, deb qizishdi Amir. Agar sen namozsiz taskin topayotgan bo'lsang, o'qiyver. Xohlaganingcha. Faqat birovlarni tinch qo'y. O'z amolingni bil. Mening to'g'riligim o'zimga yetadi. Shunga yarasha ko'nglimda halovat bor. Ota, bunday demang. Mushrikcha fikrlayapsiz, tavba deng. Amir azbaroyi qizarib, bo'zarib ketdi. Sening bunday deyishga nima haqqing bor? Hoy, otasi. Oraga tushdi Halima aya. Hech bo'lmasa, siz bir gapdan qoling. Buni endi ko'ryapsizmi? Uyimizga bir yildan beri ko'rmagan o'g'limiz keladi-yu, undan hol-ahvol so'rab yaxshi gaplardan gaplashib o'tirish o'rniga qayoqdagi g'avg'olarni qo'zg'ab o'tirsangizlar. Qancha vaqtdan beri ikkovlaring tortishasizlar? Hech bir to'xtamga keldinglarmi? Buguncha qo'yib turinglar o'sha bosh og'riqlaringni. Hech bo'lmasa, kelinlardan uyalinglar. Bu bosh og'riqmas buvi, dedi Amir tobora hayajonlanib, hatto nafasi bo'g'ziga tiqilib, tutilib-tutilib qola boshladi. Agar bilsangiz, bu hayot-mamot masalasi. Chunki men Qur'onda aytilganlarni aytyapman. Otamga o'xshab o'zim o'ylab topganlarimni emas. Namoz o'qishga erinib, har xil safsatalarni gapiryapti otam. Aslida bularning o'rniga u ham, siz ham namoz o'qisalaring bo'lardi. Qarib qolgan bo'lsalaring, u yoqdagi hisob kitobdan qanday qo'rqmaysizlar? Kelinlaringiz mendan uyalsin. Namoz o'qimagani uchun, ochiq-sochiq yurgani uchun. Mana bu shaharlik keliningiz ham. U Oygulga o'qrayib qo'ydi. Sochini kestirgani uchun. Sen musulmon bo'lsang bas, bizga tinchlik kerak. Ikki kunning birida kelib, dam otang bilan, dam olimu Elbek bilan urushib, janjal qilasan. Bu yoqda men siqilib, adoyi tamom bo'ldim. Halima aya yig'lab yubordi. Axir o'zing ham 40ga borganda namoz o'qishni boshlading-ku. Bular ham sekin-asta tushunib qolar. Mening 35 yoshimgacha urusning zamoni edi. Qur'onning nimaligini bilmasdik. Hozir har xonadonda bor Qur'on. Lekin olib o'qiydigan odam anqoning urug'i. Haliyam xovurdan tushmay davom etardi Amir. Senga nima o'g'lim? Yana qo'shilib ketganini bilmay qoldi Odil aka. Har qo'yning o'z oyog'idan osadilar. U dunyoda sen o'z savobu gunohing uchun ajr olganingdek, men ham qilib yurgan amallarimga qarab taqdirlaydi. Nega endi menga baribir bo'lar ekan? Sizlar menga begona emassizlar. Sizlarga do'zaxni ravo ko'rmayman. Sening bu urush janjallaring qaysi do'zaxdan kam? Halima aya boshini ko'tarib, to'ng'ich o'g'liga qaradi. Bor uyinga. Ibodatingni qilaver. Bolalaringni ham olib ket. O'zing qara, o'zing boq. Och qolishganda jo'natma. Dada non deb chirqillaganda ko'ramiz holingni. Agar o'shanda ham senga aql kirib, qarovsiz qolib yig'layotgan bolalaringga qaramasang, men sendan ham, sening musulmonchiligingdan ham kechaman. Bo'ldi, Halima o'zingni bos, dedi Odil aka ayolni tinchlantirishga urinib. O'rtaga bir zum og'ir jimlik cho'kdi. Halima boshini ham qilib o'tirardi. Hatto bolalar ham indamay qolishgandi. Yusufning nazarida sukunat yana biroz cho'zilsa, o'tirganlarning barchasi unga g'arq bo'ladigandek edi. Ha, mayli ketdik, dedi Amir yonida o'tirgan xotini va bolalarga qarab. Biz kim bo'pmiz? Da'vat qilganlarida hatto payg'ambarimizni ham o'z qarindoshlari quvib solishgan. Payg'ambar so'zini aytayotganingiz yaxshi aka, lekin otam bilan buvimni nega payg'ambarga qarshi chiqqanlarga o'xshatasiz? Jimgina o'tirgan Yusuf nihoyat so'zlashga botindi. Aksincha, ular butun borliqlari bilan, balki bir umrlik amallari bilan o'sha yo'ldalar-ku. Faqat siz shu topda ularning ko'ngil hollari bilan hisoblashmay netmay o'z nazaringizdagi islomni tiqishtirmoqchisiz. Yusuf, sen shu gapingda turdi. Ertaga biznikiga bor. O'sha yerda gaplashamiz. Amir boshqa hech narsa demay, bolalarni oldiga solib chiqib ketar ekan, ukasining yelkasiga qoqib qo'ydi. Eshik yopilgach, Halima aya yelkalari silkinib-silkinib yig'lamoqqa tushdi. Yusuf allamahalgacha uxlay olmadi. Chunki shu bir kunda ko'rgan u eshitganlari uni tinch qo'ymayotgandi. Ajrabo, zamon, odamlar qanchalik o'zgarib boryapti. Hamma go'yo ko'zi ojiz kimsa. Tutganini qo'ymaydi o'zimchi. Holim ularnikidan ham battar-ku hamon arosatdaman-ku men. Bozorga kirib adashib qolgan bolaga o'xshayman. Na zarur narsani xarid qilishimni bilaman, na uyimning qayerda ekanligini. Akamning ham, otamning ham holi bunchalik emas. Akam o'z yo'lini to'g'ri deb qanchalik ishonsa, otam ham o'z e'tiqodida shunchalik sobit. Ular o'rtasida ko'z o'ngimda bo'lib o'tgan tortishuv jang mening ichimda necha yillardan beri bora yotir-ku. Ne ko'rgulikki, qarama-qarshi taraflarning har ikkisi ham mening o'zim. Otam ham men, akam ham men. Aynan shuning uchun ham vaqtida yurak yutib munozaraga aralasha olmadim. Uning bunaqangi xafagarchilikka aylanib ketishiga to'sqinlik qila olmadim. Dadasi? Ha. Nega aka mening sochim yosiladi? Ishi bo'lmasin men bilan. Xo'jayinlik qiladi. Oyulning ham ko'zlariga uyqu kelmagan ekan. E'tibor berma. Xafayam bo'lma. Nega endi? Bo'lmaskanman, bo'laman-da. Qur'onning muqaddas kitobligini, Alloh tomonidan Muhammadga tushganligini tan olasanmi? Olaman. Erining nima demoqchi bo'lganini tushunmayroq javob qildi Oygul. Unday bo'lsa, shu kitobda bilmaganga bildirib, oyatlarimizni da'vat qiling deb yozib qo'yilgan. Akam osmondan olib emas, balki o'sha kitobni senga o'xshab tan olganligi uchun ham undagi gaplarini yana bir bor yetkazib qo'yibdi xolos. Shaharda hamma shunaqa yuradi-ku. Hatto bu yerda ham sochni kestirganlarga ko'zim tushdi. Hamma o'z o'ziga. Sen o'zingga javob berasan. Kesib bekor qilding demoqchimisiz? O'zingiz ruxsat beruvdingiz-ku. Unaqa demoqchi emasman. Bilmayman, uxla. Yusuf tonini yelkasiga tashlagancha ohista yurib tashqari chiqdi. Havo kechagidan ham bahoriroq edi. Tun bo'lishiga qaramay osmonning qoraga moyil ko'kimtir rangini ilg'ash mumkin. Ehtimol osmonning rangi yo'q degan fikrning miyaga o'rnashib qolgan soyasidir bu. Yulduzlar ham shahardagidek uzoqda emas. Balki tom boshiga chiqib, sakrasang bir nechtasini uzib olguvdeksan. Yengil epkin hovlning etak tarafidan qiy hidini olib kelib dimoqqa urdi. Yusuf beixtiyor o'sha yoqqa yurdi. Kavsh qaytarib yotgan sigir tanishdek tuyuldi. Yaqinroq borib engashdi, hayvonning qanjarini siladi. Xo'sh yoqdi, shekilli. Sigir kavsh qaytarishdan to'xtadi. Ha, bu o'sha sigir edi. Yusuf bundan rosa 18 yil avval o'rta maktabni bitirib, shaharga o'qishga ketayotgan kuni tug'ilgan edi. Birinchi yil o'qishga kira olmay, bosh egib qishloqqa qaytib kelganida xuddi shu sigir. Yo'g'i, muzoq edi unda. Joniga aro kirganda. Uni tomosha qilishning o'zi Yusufga olam-olam zavq bag'ishlardi. Irg'ishlab yurardi, xuddi yosh bolaga o'xshab o'ynagisi kelardi. O'shanda Yusuf hayvon ham shunchalik yoqimtoy bo'lishini payqagandi. Sariq buzoqning qanjarida shapaloqning uchicha keladigan oq qashqasi bor edi. Mana o'sha belgi. Endi u shapaloqdek. Yusuf og'ir xo'rsinib qora tomonga o'tdi. Biroq u bo'm-bo'sh. Eshigi ham ochiq turardi. Chiqib ketibdi deb o'ylab atrofga alangladi. Hech qanday qora ham, sas ham yo'q. Uyga shoshildi. Otamni uyg'otay, tonggacha qo'ylar uzoqqa ketib qolishlari, o'zlari ketmagan taqdirda ham daydi itlar xurkitib yuborishi mumkin. Shu kunlarda bir qora qo'yni yo'qotib qo'yish hazilmi? Ota! Ota! Yusuf eshik oldiga kelib chaqirdi. Ha! Odil akaning bo'g'iq ovozi keldi ichkaridan. Qo'ylar yo'q, chiqib ketibdimi? Qanaqa qo'ylar? Yusuf birdan tushundi va boshqa indamadi. Ota ham o'g'lini tushundi shekilli, ortiqcha izoh berib o'tirmadi. Har ikkisi yana o'z xayollariga berilgandek besado qolishdi. Gulshoda echkini sog'ib, ustini dokadan suzib o'tkazdi-da, tunuka idishda gaz o'choqning ustiga qo'ydi. Uch bolaning har kungi nonushtasi. Bismilloh deb gazni buradi. Jonsizgina tovush chiqdi. Gugurt chaqdi. Bir enlikkina yondi. Qachon gaz bo'luvdiki, endi bo'lsa. O'tinga qaradi. Sob bo'pti. Achig'idan shaxtam yurib eri o'tirgan xona eshigini ochdi. Amir hali ham joy namozdan turmagan, boshini quyi solgancha pichirlab duo o'qib o'tirardi. Ko'zlarida g'ilt-g'ilt yosh. Har safar Gulshoda erning boshiga g'azab va alam bilan bostirib boradi-yu, uni mana shu ahvolda ko'rib, biron nima deya olmay iziga nochor qaytadi. Nihoyat Amir namozdan turganida esa boyagi hovuridan tushib bo'lgan bo'ladi. Bu gal u burilib ketmadi. Butun achig'ini ichiga yutib, namozning bitishini kutishga ahd qildi. Eshik kesakasiga suyangan kuyi sirg'alib yerga o'tirdi. 38 dan endigina xatlagan bu ayolning yuzlarida turmushning achchiq chuklari shundayligicha o'z rasmini solib qo'ya qolgandi. Nafslamrini aytganda, Amir ham undan ko'pda farq qilmasdi. U erining ozib to'zgan, sochiga oq oralagan ser istirob yuziga qarab o'z qiyofasini ko'rganidek, dard va tashvishdan tobora kichrayib burishib borayotgan xotiniga qarab, Amir ham o'z holini anglardi. Ehtimol, barcha qiyinchiliklarga qaramay o'rtadagi ana shu yaqinlik ularni tutib turgandir. Lekin Gulshodaning ayni damdagi shash to'zgacha edi. Endi u o'sha tuyg'u bilan hisoblashmaslikka ahd qilganga o'xshardi. Ko'zlardagi tubsiz istirob o'rnida endi g'azab yiltirab, uni 15 yillik yostiqdoshiga sochmoqqa tayyor turardi. Amir esa xotinidan 3 qadamcha narida, hamon o'sha alfozda o'tirar va mayin ohangda qiroat qilar. Faqat bir baxya oldin ko'zlariga to'lib turgan yosh endi yuzlaridan shashqator oqib tushar edi. Erning bu holi Gulshodaga ta'sir qilmay qolmadi. U xuddi shu ta'sirga berilib, g'azabini yutib yuborishdan saqlanish uchun ham ko'zlarini yumib oldi. Shunda bir-biriga urilgan kipriklar orasidan ikki tomchi yosh gunohkorning joduda kesilgan boshidek dumalab ketdi. Hayhot, u yana mag'lub. Yana ko'zlaridan mehr va shafqat yoshlari bodrab chiqa ketdi. Er-u xotin cho'kka tushgan kuyi qarib yonma-yon o'tirishar. Biri Alloh deya o'zini unutgan esa biri istig'roq quchog'idagi inson qarshisida behol turardi. Ikkisining ko'zlariga to'lgan yosh go'yo ularni bu dunyodan, uning tashvishlari yu musibatidan, hatto bebaqoyu kamyob shodligidan himoya etayotgandek edi. Ayni damda ularni bir-biriga daxldor, yaqin aylardi ham. Yusuf ko'zini ochganida xona nurga to'lgan. Qushlarning chug'ur-chug'uri shundoq quloqlari ostida yangrardi. Deraza ortida esa odamlar bir-birini chaqirar, gaplashar, kular, ovozlarida bahoriy ko'tarinkilik aks etardi. Ha, bularning hammasi ko'klamning qish ustidan uzil-kesil g'alaba qilganidan dalolat berardi. Yusuf o'zinga shukr deya o'rnidan chaqqon turdi-da, kiyinib tashqariga chiqdi. Hovlida qarindosh u qo'ni-qo'shnilar yurishar, narroqda dosh qozon to'la sumalak qaynar. Ayollardan kimdir uni kovlab xirgoy yiqilar. Atrofida 2-3 kampir choy ichib o'tirishar. Bolalarning qo'llarida yog'och qoshiq, galma-gal qozon girdiga yopishardilar. Yusuf apil-tapil yuz qo'lini yuvdi-da, borib hamma bilan so'rashdi. Ha, shaharlik, uyqu pishdimi? Sumalakni sog'inibsan-da. Bu Tursunoy opa edi. Dada, dada. Muhammad pildirab kelib Yusufga o'zini tashladi. Ha, o'g'lim, qaraysan, qishloq yoqdimi senga? Oho, seni kim bunaqa chiroyli qilib qo'ydi? Yusuf o'g'lining yuzida qotgan sumalakni ketkazmoqchi bo'lib sipab ko'rdi. Bo'lmadi. Yur, betingni yuvamiz. Qachon turdilaring? Nega meni uyg'otmadinglar? Ertalab turganmiz, dadasi. Hozir bilasizmi, qancha vaqt bo'lganini? Kinoya qildi katta-katta jomlarni yuvib o'tirgan Oyqul. Vaqtni bilmadim-u, qornim ochganini aniq bilaman. Ha, siz buni bilmay qolmaysiz. Vaqtliroq turib, o'tin-potin yorishga yordamlashsangiz bo'lardi. Ukalaringiz azondan beri ishlab yurishibdi. Hech narsa qilmaydi. Ular o'z ukalarim. Bar-biramda. Nega uyg'otmading unda? 10 marta kirib turing dedim. Xo'p, hozir deysiz-u, men ishonib chiqib ketaman. Yana kelaman, axiri bir cho'mich suv bilan bor yotuvdim, buvim qo'ymadi. Mayli endi, choy damla. Yusuf, kela qol o'g'lim, choy tayyor. Hozir sho'rva ham pishib qoladi, dedi oshxonadan Halima aya. Nonushtadan so'ng Yusuf so'radi. Bujon, menga nima ish bor? Akangdan bir xabar ol o'g'lim. To'ng'ichini jo'natishib o'zlari kelishmadi. Mendan rostakamiga arazlaganga o'xshaydi axir. Jahlim chiqqanida urushganimni o'zing ham bilasan-ku. Bor o'g'lim, aytib kel. Agar shunda ham kelishmasa, o'zim boraman. Yusuf yengilgina kiyinib ko'chaga chiqdi. Havo ochiq, ko'm-ko'k osmon go'yo ulkan ummonu, unda-bunda suzib yurgan bulutlar oq kemalardek edi. Quyosh hammasining tepasida go'yo hakam. Bulutlar o'yinidan tortib, endi-endi nish urushga kelgan yalang'och daraxtlar boshida uchib yurgan qushlar u yaqindagina bosh ko'tarib, dunyoga ilk bor ko'z solgancha mayin bahoriy shabboda quchog'ida maslar chechayqalayotgan maysalargacha barcha-barchasini nazorat qilib turgandik. Darvoqa, odamlar. Bular Yusufning hamqishloqlari. Kimlari bir paytdagi hamkasblari, kimlari og'aynilari, sobiq sinfdoshlari. Yusuf bir mabar quyuq so'rashib borar ekan, ularning vaqt to'lqinlarida o'zgarib borayotgan simolarida o'zini, daryoning ikkinchi qirg'og'i o'lim sari yaqinlashayotgan, bitayotgan o'z umrini ko'rar, mayus tortardi. Odatda 10-15 daqiqa yuriladigan akasining uyiga u so'rasha, gaplasha bir soatlar chamasida yetib keldi. Chaqirdi. Hovlining etagida it vovulladi. Keyin birin-ketin Mohira va Nodiralar chopqillab chiqishdi. Yusuf cho'nqayib quchog'ini ochdi va ular xuddi polaponlardek uchib kelib Yusufning bag'riga singib ketishdi. Kecha ular biroz yotsirab qarashganda Yusufning qo'lidan shirinlikni olishgach va oldida anchagina o'tirib unga obdon razm solishgach amakilarini nihoyat tanidilar shekilli, mana endi hech begonasiramay yopishar edilar. "Keling Yusuf," dedi Gulshoda jilmaygancha yengi bilan peshona terini artib. "Keldik. Yaxshimisizlar?" Sumalakka aytib keldim. Yuringlar. Hozir akangiz kelsin. Tahorat olgani o'tuvdi. Keling bu yoqqa, o'ting. Xudoga shukr, kunlar ham isib ketdi. Gulshoda Yusufni ayvondagi xontaxta oldiga tayyor joyga taklif qildi. Yusuf o'tirib, otasiga o'xshab qisqa duo qildi. Amin. Bolalaringiz katta bo'lishaversin. Keyin uy va hovlining ahvoliga razm solib olgach, chamamda hammasi o'sha, hech qanday o'zgarish yo'g'a, deya Gulshodaga yuzlandi. Holimizni o'zingiz ko'rib turibsiz-u, kunimizni arang o'tkazyapmiz. Men bolalar va uy ishlaridan ortmayman. Akangizni bo'lsa, mana bir necha yilda fikru yodi u yoqda. Maktabdagi darslarni ham ba'zan men borib o'tib kelyapman. Nega? Chunki namoz vaqti kirsa hamma narsani esdan chiqaradi. O'zingiz-chi, ishlamayapsizmi? Sog'lig'imni bilasiz. Maktabda bir necha marta yo'tal tutib, yiqilib qolganimdan keyin nogironlikka o'tkazib qo'yishdi. Yusuf yangasining nafas qisish kasali bilan qattiq og'rib yurishini bilardi. Lekin bu darajadaligidan xabarsiz ekan. Gulshodaning hozirgi gapi uni juda mutaassir qildi. Mana shunaqa. 40 ga bormay, yarimjon bo'lib, qariyalardek nafaqa olib o'tiribman. Assalomu alaykum. Amar qo'lida obdasta hovli tomondan yurib keldi. Va alaykum assalom. Salom alik. Duodan so'ng Amir ukasini tinglab Gulshodaga qaradi. Sizlar haliyam bormadinglarmi? Nuriddinni jo'natganman. Buvimning kechqurungi gapidan keyin borsammi, yo'qmi deb andisha qilib o'tiribman. Buvim menga gapirdi. Sen tur. Bolalaringni olib tezroq boraver. Biz keyinroq boramiz.